بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أبواب الحرث والمزارعة وما جاء فيه. بعض نسخو کې راغلي دي چې کتاب المزارعة باب فضل الزرع والغرس اذا اكل منه، او بعض نسخو کې راغلي کتاب الحرث بسم الله الرحمن الرحيم. مصنف رحمت الله عليه دې کتاب کې با د مزارعت او مسائل ذکر کړي، د دې متعلق به تراجم الابواب منعقد کړي. مزارعت دا مصدر دی د مفاعلین زارع یزارع مزارعه، په معنا د فصل کرلو سره راځي، او په اصطلاح د شریعت کې هي عقد على الزرع ببعض الخارج. زمکه شاله ورکی د کروندې د پاره چې د دینه کم پیداواري، نو هغه زمو استاد په منځ کې شریک وي، او په فیصله باندې به تقسیمي، مثلا نیم بستای نیم زما، یا دوی سه بستای یو سه زما، یا دری سه بستای یو سه زما، بهرحال په فیصله باندې به تقسیمي، تعین به پکېني چې مال به دومره من راکې باقی بستای. دا مزارعت د جمهور اهل علم په نيز باندې جایز ده، تر دې چې په مذهب حنفي کې صاحبین هم د دې د جواز قائل دي، او مذهب حنفي کې فتوا هم د صاحبین په قول ده چې مزارعت جایز ده. ذکر رسول الله عليه الصلاة والسلام د خیبر والا سره مزارعت کړو، چې کله خیبر فتح کو نو هغه يهوديان له دغه باغونه او فصلونه پریښودل، چې تاسو په دې کې مهنت کوئ، خواري کوئ، کرونده کوئ، چې کله فصل او پیداوار وشي، دغه فصل او میوې به زموږ ستاسو په منځ کې نیمې نیمې به تاسو اخلئ، نیمې به مسلمانانو له ورکوئ. او بل دا مزاربت دا یو عقد شرکت ته د مال او د عمل په منځ کې، نو د مزاربت په شان جایز ده، څنګه چې مزاربت جایز ده په اتفاق سره نو په کار ده چې مزارعت هم جایز شي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا رنګ یو روایت دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نه چې غید مزارعت د جواز قائل نه دي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ خو مطلقا نه قائل، او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وایي چې دا مزارعت جایز ده، خود مساقات په زمن کې چلی، پسې رستو مستقل کتاب به مصنف رحمت الله علیه کتاب المساقات ذکر کړي. مساقات دی لوي چې بوټي شاله ورکی، معین بوټي دی یو باغ ده، او یو کس لري چې ته پکې مهنت کوا، خواري کوا، میوه چې کلو شي نو هغه زما او ستا په منځ کې شریک وي. نو د مساقات په زمن کې مزارعت صحیح دی، او ځان له مستقل نه دی صحیح، د امام شافعی رحمت الله علیه مذهب نه. دغه شانتې ځمکه چاله نشي ورکول چې کرونده او فصل پکې کرا، او که باغ دی ورکو، بوټي دی ورکل، نو دا په زمن کې هغه که په لاندې ځمکه کې فصل کړي بیا جایز دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې ورله جایز نه وي، نو هغه حدیث کې منع راغلی عن المخابره، او د مخابرې نه مراد مزارعت ده. او دویم عقلی وجه دا ذکر کړي چې په دې کې اجرت مجهول او معدوم نه، نو اجرت چې مجهول او معدوم وي نو هغه عقد او معامله صحیح نه وي. خو صحیح خبره دا ده چې په کومو روایاتو کې د مزارعت نه ممانعت راغلي، نو هغه په خاص نوع باندې حمل دي، لکه په دې احادیثو کې براشي چې یو سړی بل لزمکه ورکي، او ورلووي چې د ټولې ځمکې فصل ستا دی، خو د دې لختي په غاړه چې نو دا به مال راکړي، د دین نبی اسلام منع کړي، یا دا تعین ورلو کې چې دا ځمکه مې تاله درکه د کروندې د پاره تی کرا، دا لس کنال ځمکه ده، خو په دې کې به شل منه غنم مال راکې باقي ستا دي، نو پته نه لګي چې شل منه به پکې کیږي که نه پکېږي، او زمکه چې چاله په پیسو باندې ورکنو اغیلا اجاره وي چې تور لوي د کال به دومره پیسې راکې د شپږو میاشتو به دومره راکې نو دا بیا اجاره شو دا مزارعت او مساقات نه نه باب فضل الزرع والغرس اذا اكل منه باب د بیان د فصل کې څو کروندو کې فصل کوي او هغه بیا روخيږي نو کله چې داغې نه خوراک کېدي شي نو کله داغې نه انسانان خوراک کوي پرندې خوراک کوي حیوانات خوراک کوي نو په دې ټولو کې د زمیدار له اجر دی دا چا چې فصل کرل دی بعض اهل علم ویلي چې دا زراعت افضل المکاسب دی او بعض ویلي چې تجارت افضل المکاسب دی او بیا ورپسې زراعت دی هو قول الله افرأيتم ما تحرثون آیا تاسو سوچ کړه په توهم کې چې تاسو یې کړئ انتم تزرعونه ام نحن الزارعون آیا تاسو را زرغونوی دی لرا یا کمو را زرغونون کی لو نشاء لجعلناه حطاما فشرت زمو خو خشوه نخاب خا گرزور بمو ادا فصل ذری ذری اس فائدہ بتن نشوی غسته وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانا حا وحدثني عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا ابو عوانا عن قتادة عن انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا نشته مسلمان چې غرس اوننال کی او يزرع زرعا او کری فصل فيأكل منه طير و انسان و بهيمة مداغين سپرن فرنده و مارغان خوراک قيا انسان يا زناور إلا كان له به صدقة مگر دلو فريق صدقاء و عجر ملاويگي دا تون لذي فارا عجر ده وقال مسلم حدثنا أبانو قال حدثنا قتادتو قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مخی سند کی قتادر انس رضی اللہ عنہ نفع انسر روایت نقل کول نادویم سند دیر پارا ذکر کو چی قتادا پا تحدیث سر روایت نقل کی حدثنا انس ذکر قتادا مدلس تے روایت دا انس رضی اللہ عنہ نفع تحدیث سر دے چی تدلیس او شبہ منتفشی باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الحرث او جاوز الحد الذي امر به غرض پر باب سر امام بخاری دا دے چې زمیدارا کې دمر وردو بیدل او دمر دا حد نتجاوز کول چې انسان نفرائض شرعیه پاتی شي او دی عباداتو نغافل شي نو دا مضموم او مکروح دی دمر با زمیدارا کې یا د دنیا په بلی او عمل کې نور دن نکیگی چې نور فرائض شرعیه تا نپاتی شي او دا هر سنت پا غفلت کې شي نجد حد نه تجاوزو کو په زمیدارا کې د کروندې په آلاتو کې نو د دې نتایج دا غینه د یری بیان دی دا مضمون مکروه دی و به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي قال حدثنا محمد بن زياد الالهاني عن ابي امامه الباهلي رضي الله تعالى عنه قال ورآ سكة وشيئا من آلة الحرث ابو امامه رضي الله عنه ذكروندې اسباب او آلات کتلیو سکه ویل کېدې شي اغه ای ویلا چې زمیدار پاغي باندې زما کاړی ای وی پی کوي وشيئا من آلات الحرث او ذكروندې نور اوزار او آلات کتلیو فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مدي صحابي وجماد النبي صلى الله عليه وسلم نوريد لي فرمائلي لا يدخل هذا بيت قوم الا ادخله الله الذل نور دنگی دا آلات زمیداری او د کروندی او کور لا مگر الله اغیل ذلت وردن نهي دا ذلت ال ده چې کله انسان د دین د نور امورنا د فرائض شرعیونه په دې سره غافل وګرځي او دا صرف په زمیدارۍ کې نه بلکې په هر څه کې هر دنیوي عمل چې ته د الله نه لري کې نو واجبات او د فرایض نه تغافل کی نو پاغي کی ذلت ته او پاغي کی رسوائی ده. قال محمد و اسم ابي امامه سدي بن عجلان. محمد بن زیاد تراوی ده حدیث نه اوید ابو امامه رضی الله عنه خپل نوم ده سدي بن عجلان. مخکې روایت کې د زمینداری د کروندې فضیلت ذکر کو نو په دې کې ورپسې د اغینه لګ تحذیر وکړو ډېر پاره چې څوک په زمینداره کې داسې منهمک او ورډوب نشي چې نور د دین کارونه ته نه پاتې شي. باب اقتناء الكلب للحرث. اباب د بیان د دې کې چې فصل د حفاظت او څوکیداری لپاره سپه ساتل شي. نګور سپه چې دا غیر ساتلو نه ممانعت راغلي اسبه سي چې څوک ساتي نو روزانه د اغه د اجر نه یو قیرات یا دو قیرات اجر کمیږي. خو د فصل څوک اداري د پاره ساتل شي نو دا اهمیت د زراعت او حرث له اشاره ده. ومه قال حدثنا معاذ بن فضاله قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امسك كلبا فانه ينقص كل يوم من عمله قيرات. احاديث محكم ترشيو چاج سپيو ساتلو اسي بي سبا غير د ضرورتنا نو هر ورځ د عمل نه یو قيرات کمیږي. او مخکې تاسو ویل شو چې قيرات د نصف دانق لویل شي او دانق چې ده د درهم شپږم ایسوي څوت څوت درهم. بعض روایتو کې د قيرات باره کې راغلي چې دا د لوی غر په شان دی وی مطلب دا عمل نه روزانه او قیرات کمیږي لوی اجر تی نزی الا کل بحرث او ماشیه مگر د فصل اغسبه چې د دې سوکیداری د پاره د ساتلې یا د ګړو بيزو د سارو د سوکیداری د پاره. وقال ابن سيرين ابو صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم الا کل غنم او حرث او شهيد. درې قسمه سپېت مستثنا دي چې ساتلې جایز دي د ګړو بيزو او د سارو د پاره د ساتلې د فصل د سوکیداری د پاره یا د ښکار د پاره. وقال ابو حازم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم كلب صيد او ماشيه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يزيد بن خصيفة ان سعيد بن يزيد حدثه انه سمع سفيان بن ابي زهير رجلا من ازد شنوء وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جدد سفيان بن ابي زهير حديثه ولدي خلاد ازد شنوء قبيلي وسريو او ديد النبي عليه السلام دمرغرونه جماعة رسول الله عليه الصلاة والسلام نورد لي فرمائي لي من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا. شاش داس اسبيو ساتلو كده فصلو ده سارود سوكي داري ده فارني نقص كل يوم من عمله قيرات لهر رز ده عملنا يو قيرات كميه. قلت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اي ورب هذا البيت. وما ورلوش ده حديث تاد رسول الله عليه الصلاة والسلام نفقل اورد لي اغلالوش آو د دې کور پرب مې قسم دې جمعات پرب مې قسم وي چې حدیث مان د نبی رسول الله نه اوریدلې. باب استعمال البقر للحراثه. د کروندې د پاره غویان او کلبې ساتل او د دې نه کار غستل پریبان ایوي وغيرها کول لا جایز دي. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت فمن ذيك جيو سلي فغوابا لسور شوي وناس في مزل في كولو نداغوا ورلراتاو شوي كتل أو ورلئوي لم أخلق لهذا ذو خديد بارنين بيدا شوي جيت بماباني سور لكي خلقت للحراثة زه پیدا کړی شوم د پاره کروندې الله دې د پاره پیدا کړم چې خلک په ما باندې کروند کوي. قال آمنت به انا وابو بکر وعمر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل په دې خبره باندې چې دی غوا خبرې کول امام ایمان راوړي ابو بکر او عمر رضی الله عنهما هم په ایمان راوړي. دا د دې دواړو صحابه کرام لوی فضیلت او منقبت ده چې په دې موقع باندې حاضر ندي او د الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وحی او داسې خبره کوي چې ظاهرا په عقل ناشنا لګي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شیخین رضی اللہ عنہما دی ایمان گواہی ورکی چی پا دی خبر زمان ایمان دی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پا دی ایمان ساتی. و اخذت ذئب شاتا فتبعها الراعی او شرمخ یو گڑا تختولی و فتبعها الراعي نو گډبور پسې شوه شپون کې فقال له الذئب ندي شرمخور لویلی من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري شوق بدوی نگهبان وی د درندگانو فرض باندې فکه مرز چې زمانه بغیر بددی بل شوق شپون کې ني دې شرمخ دا گډباو شپون کې سره خبرې کړې وي چنن خو زما د خلینه ته دا گډاو د چیلې بچي اخلي او په کوم مرز باندې چې بدرندگان دومره سی واشي چې انسانان بداغي د یری نو تختی په اخره زمانه کې صرف دا غړي ویلې په فاتې شو مونږ به سوکیداری کوو. یا په دې باندې اشاره د یوم السبع باندې اغراض اله چې مدینه منوره باندې به دا سرز راشي چې څوک به پکې نی او صرف دا درندگان مرندگان به پکې ګرځي او ګړو به حمله کوي. قال آمنت به انا وابو بکر و عمر. بیا نبی اسلام ویلیو دې شرمخ په خبرو باندې زمام ایمان دې ابو بکر او عمر رضی الله عنهما ایمان دې. قال ابو سلمہ ابو سلمہ چې راوی دې حدیث نه اوي وما هما يومئذ في القوم فلغرض باندې ابو بکر او عمر رضی الله عنهما پر قوم کې موجود نو او نبی رسول الله والسلام زمام په خبرو باندې راغی ایمان دې. باب اذا قال اكفني مؤونة النخل او غيره وتشركني في الثمر. باب دې بیان دې کې چې د بوټو او د باغ مالک بل کس لوي زما د کجورو د بوټو مهنت کوا خواري کوا زما په دې باغ کې د کجورو په دې بوټو کې مهنت او خواري کوا او میوه کې به ته زما سره شریکې. دله فقها او پر استلاک مساقات ویل شي چې رسول دې لپاره مستقل کتاب به مصنف رحمت الله علیه ذکر کړي. مساقات دې لوي چې یو سړی خپل د میوه بوټي بل کس لور کی او هغه لوي چې ته په مهنت کوا د دې نه چې کوم پیداوار او میوه وشي نو به زما او ستا په منځ کې شریک وي او یو مقرر حصہ ورل ذکر کینو. دام د جمهور علما او پنیز باندې جایز دي تر دې چې په مذهب حنفی کې صاحبین امور له جایز دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د دې جواز قائل نه دی ځکه هغه یوجات پکې مجهول دی او جمهور علما او یوجات مجهول او غیر مجهول به کې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دې اجازه ورکړه. وبه قال حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قالت الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل. انصار النبي الاسلام لويلو چې زمون او زمون د مهاجرين روح پمنس کې زمون دا کجوري او دا باغونه تاسو تقسیم کوي. فقال لا نبي الاسلام لويلو چې نه تقسیمو مینا. فقالوا من انصار مهاجرين لويلو فتكفون المؤونه تاسو د دې د مؤونت او مشقت نه مونږ لکافي شي. مطلب دا تاسو پکې مهنت او خواري کوي و نشرککم فی الثمر او مونږ تاسو په میوه کې ځان سره شریک او میوه زموږ تاسو په منځ کې نیمه مهنت کوي. قالوا سمعنا واطعنا. د دې صحابه کرام ویلو چې مونږ دا خبرې واورېدې او تابعداري مو کړه. الله د پیغمبر خبره مو واورېده انصار مو واورېدې بس مونږ په دې خوشاله چې عمل او مهنت به پکې مونږ کو او بیا به میوه او پیداوار زموږ استاد په منځ کې شریک وي. باب قطع الشجر والنخل. باب د بیان لري کې چې بوټي او د کجورو هغه اونی فرې کول. وقال انس رضی الله عنه امر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. دا حدیث مخکې ذکر شو نبی اسلام چې مزین نبوي جوړولو نو هغه دې کې د کجورو اونی بوټي او د هغه بارکه حکم کړو نو هغه کټ کړي شي او پرې کړي شي. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويريا عن نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حرق نخل بني النذير وقطع وهي البويره. فحديث مخي مطول او مفصل في كتاب المغازي كي ذكر شبت اسولا. باب حديث بني النذير كي 4032 نمبر حديث ومصنف رحمه الله عليه اوجد مفصل ذكر كرو شالته من وضاحت كرو. نبی رسول الله والسلام د بنو النذیر هغه کجوري سوزولې وي او کټکړي وي او بویره مقام کې ولها یقول حسان او د دې بارک حسان رضی الله عنه بیا اشعار ویلي چې په هغې کې قریش ولا او د هغې سردارانو له پیغور ورکولو، ځکه هغې د دې بنو النذیر سره دا معاهده کړې وه، که دا مسلمانان تاسو له څه تکلیف درکوي د مدینې نه مشرین مونږ به در سره ملګري یو. نو نبی علیه السلام او صحابه کرامو د دوی باغونه لړول، اورونه ورکول، جلاوطن کولې، خو هغه مشرکان د دوی د مدد دپاره رانغل. نو حسان رضی الله عنه ورله وی، وهان علی سرات بنی لؤی حریق للبویرة مستطیر. آسان شو په سردارانو د قریشو هغه لګېدلی اور په بویره مقام کې، مستطیرو چې دا خور ور اور دی او سم خور شوی دی ټوله دنیا یې ویني. قریشو ورله ویلي چې مونږ مدد کوو. نو حسان رضی الله عنه پیغور ورکړو چې راشي اور مو پې لګول اوسې مدد وکوي که نه. نو هلته درله تېر شوي چې ابو سفیان بیا جواب هم ورکړو چې ادام الله ذلك من صنیع وحرق في نواهيها السعير، وي الله دې بس دا همیشه جاري ساتي چې دا ټوله مدینه درله وسوځي. باب نا باب د بلا ترجمه منظري د فصل د باب سابقنا. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن حملة بن قيس الانصاري سمع رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا اكثر اهل المدينه مزدرعا. رافع بن خديج رضي الله عنه دا روایت په باب د مزارعت کې، په باب د مساقات کې اصلي اصيل له بار بار به مصنف رحمت الله عليه ذکر کوي. بعض الفاظ په کې زیاتی ذکر کوي، بعض په کمی. هر ترجمه الباب کې چې کومه مسله مستنبط کوي نو هغه مطابق چې کوم الفاظ په حدیث کې راغلي هغه ذکر کوي. رافع ابن خدیج رضی الله عنه وي مونږ په مدینه والو کې د ټولو نه زیات فصلونه والو. مزدرع منصوب د بنابر تمیز او دا ویل کېږي چې مکان الزرع د فصل او د کروندې غزه له شي زمو جیدادونه ډېر باغونه مو ډېر. كنا نكر الارض بالناحيه منها مسمى لسيد الارض مونږ په کرایي باندې ځمکه ورکوله په دې شرط باندې چې د دې د یوې خاصې حصے پیداوار به د ځمکې د مالک وي. ځمکه به مکسل په کرایي ورکا او په هغه کې به مو یو ځای خاص کو چې د دې لختي او د دې نالی په غاړه غاړه باندې کومه پوله ده او په دې باندې کوم بوټي دي، نو د دې میوه به د دې ځمکې د مالک وي، د دې د سید به وي. قال صحابي وی فمما يصاب ذلك وتسلم الارض. نو کله ناکله به په دې آفت راغې باقي ځمکه به بچ شوه. دا کوم یو پوله چې به یاده کړې وه، یو لاین د بوټو به یاد کړو چې د لختي په غاړه باندې به وو. نو چونکې هغې له اوبه ډېرې ورځي میوه به کله ډېره کوله، نو کله به وي په دې باندې آفت راغې او باقي ځمکه به بچ پاتې شوه. ومما تصاب الارض ويسلم ذلك. او کله به په باقي ځمکه باندې څه آفت راغې چې ټول فصل به ضایع شو او صرف دا یوه پوله چې ده خاص کړې دا به باقي پاتې شوه، نو بیا به د دې دواړو په خپل منځ کې جنګ و اختلاف به راتلو. فنهینا نو مونږ د دې نه منع کړی شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع کړو چې داسې مه کوئ چې تاسو ځمکه چاله په کرایه ورکوئ. د کرایې نه مراد دا ده چې تاسو ورله ووایئ چې د دې هغه کروند د دې هغه فصل او پیداوار به زموږ ستاسو په منځ کې شریک وي، او په هغې کې مو یو فصل ځان له خاص کړی دی یا ځای مو خاص کړی. نبی اسلام د دې نه منع کړو. و اما الذهب والورق فلم یکن یومئذ یا فلم تکن یومئذ. وایي دا سره زر او سپین زر په دغه وخت کې نه و چې په دې باندې ځمکه څوک واخلي. سره زر او سپین زر نه مراد دا دی چې پیسې نه وي، چې کوم د سرو زرو پیسې به هغې له به دنانیر وي او د سپینو غزرو له به دراهم وي. په هغه وخت سره دا پیسې چا سره نه وي چې پیسې دې ورکړي او په دې باندې دي ځمکه چانه په اجاره باندې واخلي. دلته کې رافع ابن خدیج رضی الله عنه وایي چې واما الذهب والورق فلم تكن یومئذ. او رسو به روایت راشي رافع ابن خدیج رضی الله عنه وایي چې لیس بها بأس. رسو 2347 نمبر حدیث کې براشي. فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم. رافع ابن خديج رضي الله عنه چې په اشرفو او دراهم باندې چاله دا ځمکه په کرایه ورکه، دا باغ په نیمه باندې په دا باغ ورکه، نو دا جایز دی، په دې کې سباق نشته. باب المزارعه بالشطر ونحوه. باب د بیان دی کې ځمکه شاله په کروندې ورکول په نیمه ای سبانې یا د دې کم وبش نیمې نه سیوا ورله یاد کې یا د نیم نه کم. ځمکه د مزارعت او د کروندې د پاره بل ورکول د دې مختلف صورتونه دي. یو صورت دا ده چې په کرایې او اجارې باندې چاله ورکي او هغه د دې په عوض کې تاله دراهم او دنانیر درکې د میاشتې په نیټه دی ورکړي د کال د دوو کالو د لسو کالو نړۍ د اجاره ویل شي. دا په اتفاق د ائمه اربعه سره جایز دي، په دې کې اختلاف نشته. البته ابن حزم ظاهری رحمت الله تعالی علیه او چې نه دا جایز نه دي. ځمکه د شاله په کرایې باندې ورکي دا د بعضې صحابه کرامو مذهب هم دی، خو لږ عدد کې جمهور صحابه کرام او ائمه اربعه دا وایي چې ځمکه شاله په اجاري او کرایې ورکول چې د هغې په عوض کې پیسې درکوي نو دا جایز دي. ابن حزم رحمت الله علیه چې دا مذهب د بعضې صحابه کرام دی، هغوی جایز نه دي. او په دې معاصر او موجوده وقت کې ابوالاعلی مودودی رحمه الله اغم پرې مسله کې ډېر تشدد کړو، مستقل لیکلي پکړي دي، رسالې پی لیکلي دي چې ځمکه چاله په کرایه ورکول دا جایز نه دي. ځکه حدیث د صحیح مسلم کې راغلی چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نهى عن کراء الارض، د دې نه منع فرمایلی چې ځمکه چاله په کرایه باندې ورکي. دا حدیث نه لې استدلال کوي ظواهر او مودودیان او جمهور اهل علم دغه حدیث حمل کړی په یو مخصوص صورت باندې چې نهى عن کراء الارض معنا دا ده چې د ځمکې د معین حصې فصل بزان د پاره نه ګرځي چې باقي د بل د پاره. لکه په دې مخکې حدیث کې درل ذکر شو د رافع ابن خدیجه رضی الله عنه چې موږ ځمکه په کرایه ورکه نو په هغه کې بداو چې دا خاصه حصه مثلا چې کوم پرې لختي باندې دا رینالۍ په غاړه باندې دا سمتی رہی ودا به د ځمکې د مالک وي او باقي به تعالی نو د دین نبی صلی الله علیه وسلم منکو او هر چی د پیسو په مقابله کې دا نو پرې روایت کوي فلم یکن یوم اذن فدا غرض باندې خلکو دا معامله نکول او رسل روایت کې راځي رافع ابن خدیجه رضی الله عنه ليس بها باس فدی کې سم مانعت نشته. جمهور علما یو جواب دې حدیث دا کوي چې نهى عن کراء الارض، دا په دې خاص صورت باندې حمل دی. او دویم دا عمل وی منسوخ دی، ابتدا کې دا چې ځمکه بچاله په کرایه نه ورکه او بیا رسول رسول الله علیه الصلاۃ والسلام اجازه ورکړه. حدیث د صحیح مسلم کې راغلی چې نهى عن المزارعه وامر بالمواجره وقال لا باس بها. نبی اسلام د مزارعت نه منع کړی و، دا هغه مزارعت نه چې باغی کې ځمکه مالک وي چې مال به دومره هر دومره پیداوار براکه دومره غله براکه یاد ازمکی یو حصہ خاص کی کدا تیری زماده باقی بستای مدلی مزارعت نه منع کړي او امر بالمواجره یاری بارک نبی اسلام حکم کړو وقال لا باس به او فرمایلی چې پدې کې سمو مانعت نشتا. دویم جواب جمهور علما دا کوي چې دا عمل منسوخ ده، دا حدیث منسوخ ده چې نهى عن کراء الارض ناسخ ورلسه او امر بالمواجره، دا حدیث هم د صحیح مسلم ده. او دریم جواب دې حدیث دا کوي چې نهى عن کراء الارض دا محمول په نهي د ارشاد باندې، دا نهي د تحریم لپاره نه ده بلکې مستحب خبره ده. دا چې یو سړی ځمکې له حاجت نشته په خپلې نه کری نو یو مسلمان رو سره د خېګړ وکي او هغه لې دغه شانتي بغیر د عوض نه ورکي چې غته فائدہ واخلي کروند پکې وکي. دا یو صورت شو د مزارعت د پاره د ځمکې ورکول خو په پیسو باندې. او دویم صورت دا ده چې ځمکه شاله په مزارعت کروندې د پاره ورکي او یو خاصې شت نزان لا مقرر کی چې د لختي په غاړه د فصل به زمایي یا د دې ځمکې په فصل کې ولس منه مال راکې باقي بسایي. نو دا صورت په اجماع د اهل علم سره حرام او ناجایز ده. یو دا چې د ځمکې خاص حصه دې مقرر کړي دا به زمایي یا خاص پیداوار او فصل لیات کو چې دومره به مال راکې باقي بستاوي. نو دا دواړه صورتونه په اجماع او اتفاق د اهل علم سره حرام او ناجایز دي. دریم صورت دا ده چې ځمکه د کروندې لپاره چاله ورکي چې پیداوار به په فیصدی سره تقسیمیږي، نیم بستای نیم بزمای، ادری سه بستای یوی سه بزمای. نو دا د جمهور اهل علم او حتی چې د صاحبینو په نیت باندې جایز ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی لجایز نه وای، او امام شافعی رحمت الله علیه مور لجایز نه وای، خو کچر تدا په زمن د مساقات کی نو به جایز غنی. باب المزارعه بالشطر ونحوه. باب دغه بیان د دې کې چې څومره چاله په کروندې ورکول چې مې سبا زمای او نحوه او نیمستا. وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. أبو جعفر محمد بن علي الباقر رحمه الله إذا أهل بيت ندليوي ومدينة كداس كورنين وكم مهاجرين مگر أغيبا كروندي دفارزمك أغستي او زمکه به خلق لکرغا پدریمه باندې یا پسلورمه باندې دوی شی بد دی وی یو بد مالک وا یا دوی شی بد مالک یو بد دی وی یا پسلورمه برخه باندې. وزارع علی وسعد بن مالک وعبد الله ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل ابي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. امام بخاری رحمت الله علیه وی مزارعت کړه او دا معامله کړه والی رضی الله عنه. دارنگی سعد ابن مالک چې مراد تن سعد ابن نبی وقاص رضی الله عنه نه عبد الله ابن مسعود او دی تابعین نو دای دی معاملې لجایز ویل مزارعت کلو لکه مذهب جمهور اهل علم دی. وقال عبد الرحمن ابن الاسود كنت اشارك عبد الرحمن ابن يزيد في الزرع. عبد الرحمن ابن اسود نخعی وی زبد عبد الرحمن ابن يزيد النخعی سره مشارکت په میکول په فصل کې داغز مکه باندې پنی مکرلا یا غب زماز مکه پنی باندې کرلا. وعامل عمر الناس على ان جاء عمر بالبدر من عنده فله الشطر وان جاءوا بالبدر فلهم كذا. عمر رضی الله عنه دخل کو سر په دې شرط باندې معامله کړی وا چرتا تو همور له عمر رضی الله عنه دخل طرف نرونی فله الشطر ومن في داوار ببیا د عمر رضی الله عنه وان جاءوا بالبدر فلهم كذا. او کنه دا تخم دا کم کس چې کاروند کوي دې راډی نو بیا بده د فار دمروي. امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه د معاملې د مزارعت لجایز ویلي. وقال الحسن لا باس ان تكون الارض لاحدهما. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وی پدې کې حرج او ممانعت نشتا چې زمکه دې یو کس وی فینفقان جميعا ولا دوار دې پدې باندې خرچه کوي. زمکه مالک او کم چې کاروند کوي پدې باندې متفق شول چې دواړه به نیم په نیمه په دې ځمکه باندې خرچه کوي لکه نن سبا ولا خلک نیمه وایي او زمیدار هم پکې نیمه خرچه مني او د ځمکې مالک هم. اما خرج فهو بینهما. نو کومه کرونده کم پیداوار چې بیا د دې ځمکې نه روزي کومه غله حاصلېږي هغه به د دې دواړو په منځ کې شریک وي نو دا جایز دي. وراء ذلك الزهري. دا څنګه رایه چې د حسن بصری رحمت الله علیه ونو داسې د امام زهري هم دا بلکې دا د جمهور رایه ده. وقال الحسن حسن بصری رحمت الله علیه به فرمایل لا بأس أن يجتن القطن على النصف. فريق السحرة وممانعت نشتج مالوش فنيمة باندي شوكي هم بي كرلي دا او دزمك مالك مزدوران راولي غيلة ويجي فنيمة باندي مالوش شوكي ويجي سمر مالوش مو شوكون ننين بستاسو ينين بزمائي لكن انسب عم داسي كي بعد اوقاتو كي فصل ارزان شوي فليم دي خلق اوباسي شوكي فليم اتر شوكي نو مزدور لوی چراشه دا فصل او شو کا پنی مبان نه کلس بوجای دی دکې کینو پینځه بستای پینځه بزمای دیره د قفیز الطحان مسله وی دا یو بل مسله ذکر کا چې حسن بصری رحمت الله علیه وی چې لا باس ان یجتن القطن علی النصف. په فقہ کې د دې مسلې نه تعبیر کیږي په قفیز الطحان سره. دا رنګ دی لوی کېږي چې مسله د اجرت من جنس العمل. مطلب دا دی چ مزدور لا د خپل عمل د پیداوار نه اجرت او مزدوری ورکول. دې څه حکم دی؟ جمهور علما ائمه ثلاثه امام ابو حنیفه امام مالک او امام شافعی رحمت الله علی الجميع دی لجایز نه وی چې اجرت من جنس العمل جایز نه دی چې مزدور لا د عمل د پیداوار نه مزدوری ورکه. ځکه امام دارقطنی رحمت الله علیه په سنن کې حدیث ذکر کړی چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نهى عن قفیز الطحان. قفیز الطحان نه منع کړی. قفیز الطحان مطلب دا دی چې جرن دی والا چې غنم خپل مزدوری اخلي، لکه غنم ورل شا وړ کول لپاره یوړل، من غنم نه وی چې من پسې بده سیر اخلم، دو من پسې بده سیر اخلم، نو دغه غنم دی اوړکایم او د دین دی خپل مزدوری او اجرتهم اخلي. دین قفیز الطحان وی وی نبی صلی الله علیه و سلم د دین منع کړی. دا یو علت ذکر کوي جمهور علما. دویم عقلی وجه دا ذکر کوي چې اجرت په دې کې مجهول دی، دا پته نه لګی چې دا څومره غنم دی او څومره سیر به در رسی، نو اجرت چې مجهول وي هغه معامله وی ناروا وي. او دریم وجه دا ذکر کوي چې په دې کې دی مزدور لا دی اجیر لا ضرر او نقصان دی. کله ناکله دا دانی به اسی پرتی ویلی وی دنه په کې سوړ موړنی ښکاری وړې چې لس بوجي او له چوړي کې نه داغینه باندې به بوجي هم نه جوړيږي. نو کدا دانی او داسی ضایع شو نو د مزدور غ مزدوری بلاړ شي اغله پکې ضرر او نقصان دی. نو دا دری وجه د دې د ممانعت ذکر کوي دی لجائز نه وای. او حنابله دارنګ محققین اهل علم دی معاملې لجائز وای. اجرت من جنس العمل له حنابله او محققین اهل علم جائز وای. کم دلیل چې جمهور ذکر کړ چې نهى عن قفیز الطحان، فحنابله وی چې دا حدیث سندا ضعیف دی او واقعي خبره ده یقینا چې د اهل علم دراجه قول مطابق دا حدیث ضعیف دی. عربو د فلسطین یو عالم دی، محدث دی، او پرې باندې مستقل دراسه کړې ده 15 صفحو کې، او دا غو دراسې نوم یې مختصر رساله ده، النهي عن قفیز الطحان دراسه حدیثیه، دکتور ایمن مصطفی الدباغ دا دراسه کړې ده، او پاری کې دی نتیجې لرسیدلې چې دا حدیث د نهي عن قفیز الطحان دا ثابت نه دی بلکې ضعیف دی. او دغه خبره چې په دې کې جهالت او دوکه نشته، بلکې دا د مزارعت مثال او نظیر دی. نو څنګه چې مزارعت جایز دی پاری کې سم مانعت نشته، نو دا اجرت من جنس العمل هم جایز دی. مزارعت دی لوي چاله لزمه کورکا لا په مقابل نشته نه، خود دې زمکه نه به پیداوار حاصلې کی، هغه به د زمکه د مالک او د دې زمیدار په منځ کې شریک وي. نو څنګه چې دې دې کې اجرت من جنس العمل له، نو هغه دې کې اجرت من جنس العمل شو. حدیث د صحیحینو کې راغلی دی، رسول الله علیه الصلاۃ والسلام عامل اهل خیبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرعين. خیبر والے سره دا معامله کړی و چې د زمکه متصل پرې خو دې د دینه چې کمی میوي روزي کم فصلونه روزي، نو هغه به زموږ استادو په منځ کې نیم وي. دیو جن شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه په فیض الباری کې وایي چې لا اتشدد فيه، پرې مسله د قفیز الطحان کې تشدد نکوم. راجح قول پرې مسله کې دا دی چې اجرت من جنس العمل چې کله هغه معروف وي او په هغه باندې طرفین رضا شي، نو دا جایز دی، پرې کې سم مانعت نشته. وقال الحسن لا بأس أن يتن القطن على النصف، تريك دا مسألة ذكر فيه. وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. إبراهيم نخعي، محمد بن سيرين، عطاء بن أبي رباح، حكم بن عتيبة، إمام زهري، قتادة بن دعامة، لا تقول سلفوي شفريك سحرج مشتا یو سړی کپړه چاله ورکی په دریمه باندې یا سلورمه باندې جولاله وړی مړی راړه، دا کړی دا تارونه ورل راړل چې د دینه مال صادر جوړ کا، په دې کې نیم استاشول نیم زمادي، یا په دې کې دریمه استاد او باقی زمادي، نو دا جایز دی. جولاله په دریمه یا سلورمه یې سجامي ورکول جایز دی. دا د جمهور اهل علم مذهب دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی جایز نه وایي. او په مذهب حنفی کې چې کوم مشایخ د بلخ دي، نو هغه دې معاملې له عرف د وجې نه جایز وي، او د دې وجې نه چې خلکو په دې باندې تعامل دي. وقال معمر لا بأس ان تكر الماشيه على الثلث والربع الى اجل مسمى. معمر ابن راشد رحمت الله عليه فرمایي چې په دې کې سم مانعت نشته، دا چې په کرایه ورکړې شي ساروي په درې ما سلورمه یې سباندې تر معلومه نیټه پورې. یو ساروی د چاله په نیټ په کرایه ورکو، چې بلی باندې ته مزدوری کوا او کومه مزدوری چې دا له حاصلی کې داغې درې مې سبا زماوي یا داغې سلور مې سبا زمای او یو معلومه نیټه دې مقرر کړي یو میاشت لپاره مې درکړې کال لپاره مې درکړې کمو بهش مې درکړې دا مثلا چې مصنف رحمت الله علیه دلته د معمر ابن راشد په حواله سره ذکر کړي د مضاربت د دې تعلق د مزارعت سره نشته بلکې د دې تعلق د مضاربت سره ده مضاربت دی لوي چې مال دی یو د طرف نه مهنت پکې بل کوي اصل کې په مضاربت کې خو تعلق د مال سره ای چې یو کس د طرف نه مال یو بل پکې تجارت او مهنت کوي او د دې نه چې کومه ګټه او فائدہ حاصلې کې نو د دې دواړو په منځ کې په فیصدې سره شریکوي فیصدې مطلب دا دی چې نیمه د یو نیمه د بل درې مې صد یو باقی د بل تعین پکې نیوي چلګه کومه ګټه حاصلې کې نو سر نه بلز د روپۍ مال راکې باقی بستای که تعین وکړو نو دا د مضاربت د شروط خلاف دی دا معامله بیا صحیح نه ده نو اصل په مضاربت کې دا دی چې مال له یو د طرف نه مهنت د بل طرف نه خو آیا په خدماتو کې مضاربت جایز ده کنه د خدماتو مطلب دا ده چې د نقدو په ځای باندې شاره داسې سیز ورکې چې مضارب هغه خرڅول نه شي بلکې د هغې نه منافع او آمدني حاصلوي او هغه به بیا مشترک وي د دې مالک او د دې مضارب په منځ کې مثال په طور یو موټر او ګاډی دې چاله ورکو د یوې میاشتې دپاره د شپږو میاشتو دپاره د کال دپاره چې ته په دې باندې مزدوري کوه ټیکسي پرې کوه او کمی پیسې چې حاصلېږي نو هغه به زما او ستا په منځ کې شریکې وي نیمې بستایي نیمې به زمایي یا دوه سې بستایي یوه سه به زمایي نو په خدماتو کې مضاربت جایز ده که نه جمهور علما دی له ناجایز وایي دا مذهب دی د ائمه ثلاثه و احناف و مالکي او د شوافعو هغې وایي چې په خدماتو کې مضاربت نه دی جایز او حنابله دی له جایز وایي دا مذهب دی د معمر ابن راشد الازدی کوم چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کو دا رنګ دا مذهب دی پرې مسله کې د امام بخاری او دا پرې مسله کې راجح قول دی چې لا بأس ان تقرا الماشيه على الثلث والربع الى اجل معلوم او نن سبا په دنیا کې غټ بزنس او ډېر لوی کاروبار په دې طریقه باندې روان دی نو کدی له دې ناجایز وي بلا خلق به په ګناه کې په سود کې مبتلا شي د اهل علم دراجه او د صحیح قول مطابق چې دلایل په اعتبار سره قوی دي هغه دار چې په دې کې سم مانعت نشته چې مضاربت دی په خدماتو کې وکړ شي نو بلې مسله کې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په قول باندې د عمل کولو گنجائش ده مفتی تقی عثماني صاحب په نام الباری کې وایي وی اس مسله میں امام احمد بن حنبل کے قول پر عمل کرنے کی گنجائش ہے پری مسئلہ کے لئے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ پر قول مانے دا عمل کولو گنجائش تا بلکہ دا پری مسئلہ کے راجح قول لے دا عرب و دا مشایخو دا اہل علم فتوان پری باندے دا وبہی قال حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا انس بن عیاض عن عبید اللہ عن نافع ان عبداللہ بن عمر اخبره ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عامل اہل خیبر بشتر ما یخذ منها من زرع و ثمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معامل کرو دا خیبر والاو سر دی یہودیان سرا پنیم پی داوار بانی دا فسلو دا میونا تاسو کروندہ کوئی محنت کوئی تکم فسلو میوی رو زنونیمی بستا زوینیمی دا مسلمانانو وکان یعطی ازواجه مئت وسق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدری پی داوار نقلو بیبیانو لسل وسق ورکول مخیدر لذی کرشیو یو وسق دا شپیت سواع وی او یو سواع تا کم دری کلو وی نو دلین بے شپیت دلین بے سل سواع غلر آدی خوا کابی خبال احل لکی خدا 80 وسق تمرن و 20 وسق شعیر اتیا وسق با کجوری وی او شل وسق با اوربشی وی و قسم عمر او عمر رضی اللہ عنہ دا خیبر دا ازمکا بیا تقسیم کرو پا خبال دور خلافت کی یهودی تنشلوی جلاوتا نکل فخير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع لهن من الماء والارض اختيار ورکړو د نبی کریم عليه الصلاه والسلام بيبيانو له امهات المؤمنين لا دا چې جدا کړي لره د ابو د زمکینا او يمضي لهن يا جاري وساتي دي لغه طریقات نبی کریم صلى الله عليه وسلم بكم سل وسق دي لورکول عمر رضی الله عنه لوي چې زمکا او د ابو نمبر درکم کناغه کجوری او اوربش چې نبی صلی الله علیه و سلم په زمانه کې متاسله درکول شي فمنهم من اختار الارض نو بعضی چې نه بس لازمه کوم له حواله کا ومنهم من اختار الوسقى وبعض يشنا مونږه دا غلغه کوي چې دا کوم سل وسقى نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل اهل او ورکولا وکانت عائشه اختارت الارض عائشه رضی الله عنها دا غبی بیا نو چې ځمکه ور کړو چې ځمکه راکا خدای ځمکه تاسو نو چې دی له میراث کې شو دا غلبه دی له ملاوی دا کوم خبره درنه دا مسله ذکر شو چې د انبیای کرامو میراث دا سینی چې غیر دا غی په آل باندې تقسیم شي دا نه چې صفات شي ټول امت ته پاره صدقه وي باب اذا لم يشترط السنين في المزارعه باب په بیان دی کې چې کله په مزارعت کې د کالونو شرطونه لګي په مزارعت کې چې مدت متعین نکنه پرې کې سحرج نشته چې مکه دی ورکه چاله کروندې د پاره خدا دی نی ویل چې کال د پاره مې درکړي کدوو کال د پاره کدل لسو د پاره امام بخاری رحمت الله علیه مذهب دای چې پرې کې سحرج نشته په دې مسله کې مذهب حنفی دا دی چې سحرج په کې نشته د مزارعت صحیح دی خدا به صرف تر یو فصل پوری زمګر چې حال ورک هغه پکې غنم وکړل نو ترکمی پوری چې دا غنم لوکړی نه دی ریبلې نه نه تراغه پوری بدا مزارعت جاری وي فصل چې ختم شو نو دا غي نرستو بیا د دې دواړو خو خدا کنه وي عقد کوي او کنه دا معامله ختمي دا فصل لو کولو نه پس بیا رب الارض له اختیار دې کدا جاری ساتي او ختمي امام مالک او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ له مکروه وي چې په مزارعت کې مدت می متعین کړن وي دا معامله مکروه ده وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشتر ما يخرج منها من ثمر او زرع النبي عليه الصلاه والسلام ده خيبر مكه يهوديان لو ورکړي وا چې خرونده او مهنت پکې کوي د دې میوه او فصلونه زموږ استاد په منځ کې نیمي او دای ورلنو وي چې څومره وخت لپاره مې درکړي اوس روایتو کې براشي نبی رسول الله ورلوي چې تاسو پکې مهنت کوي څومره چې الله وخي کله چې بیا زموږ خو خشن او اخلو به درنه عمر رضی الله عنه دوري خلافت چراغ د ازمکی تیغستی يهوديان ورلوي چې دا خو نبی اسلام مونږ لرا کړی نبی عمر رضی الله عنه ورلوي نبی صلی الله علیه وسلم هو تاسو له دا نه دی ویل چې ټول عمر به تاسو سره ای دا درلوي چې کله زموږ خو خشن او اخلو به درنه او زموږ خو خشن بس مسلمانانو باندې به عزت تقسیموم د دې تن جلا وطن کل باب وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو عمرو بن دينار وقلت لطاووس ما طاووس بن كيسان لويل لو تركت المحاضرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فشرت هذا مخابرة بري خدا مخابرين مراد مزارعة تزمك بكروندي ورقول ذكر خلق وي كنبي صلى الله عليه وسلم دلين من فرماي لنخ خبر دانا شري مشتبهات نزان ساتي بريدي قال يا عمرو نويدي طاووس بن كيسان ما له شيء اي عمرو بن دينار فاني اعطيهم واعينهم لدوي تزمكم وركوم وتعاون ومرسلكم لديك خسارج نشتا تزمكم مولا فكروند چال ورك زميدار لا او ورسل تعاونكم وان اعلمهم اخبرني يعني ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه او یقینا اغلو عالم او ډیر پوهه پرې خلکو کې کم خلک چې د دینه منه کوي چې نبی رسول الله ته منه کړي پرې خلکو کې چې ټولو کې زیات پوهه د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما غماله ویلي دي چې نبی رسول الله والسلام لم ينه عنه د مزارعت نه منه نه کړي ولیکن قال لیکن نبی رسول الله والسلام داسې فرمایلی ان يمنح احدكم اخاه خير له من ان ياخذ عليه خرجا معلوما اتاسو کی یو تن خپل ور له دغه شان اسی لازم کور کی نو دا ور لغوره د دین چې په دی باندې معلوم مجرت واخلی تر یو سړی وسو طاقت کیږي او زما کې له ضرورت نشته کاروند خپلم نه کوي او ضرورت مور له نشته نو بل مسلمان رور له اسی ور کی کنه سو اجرت دته نه اخلی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف یو استحبابی او ارشادی حکم کړي او دا نه دی ویلي چې ګنی مزارعت کول ناروا او حرام دی باب المزارعات مع اليهود اليهوديان سره مزارعت جائز دي چې غیله زمکه په کاروند ورکی لکه نبی اسلام د خیبر يهوديان لو ورکړي وا او به قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى خيبر اليهود على ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها باب ما يكره من الشروط في المزارعه په مزارعت کې کوم شرطونه مکروه دي نو هغه ذکر کوي په دې باب کې مصنف رحمت الله علیه وبه قال حدثنا صدقه الفضل صدقه ابن الفضل قال اخبرنا ابن عيينة عن يحيى سمع حنزلة الزرقي عن رافع قال كنا اكثر اهل المدينة حقلا رافع بن خديجة رضي الله عنه في مدينة من دطول نزياد باغنو والو زمكو والو ترجداد من خلقو وكان احدنا يكري ارضه يوتن بكمونك خبل ازمك فكرايا ورفولا فيقول هذه القطعة لي وهذه لك مفاقی کی بیدا شرط لگولو چی دا ٹوٹا زما دا پارا دا او دا باقی تا دا پارا دا فربما اخرجت دی ولم تخرج دی نو دیر کرتا دا کما ٹوٹا چی بیزان دا پارا خاص کردی وا دی با فصلو کو دی نوری بنکولو کلب دی نوری فصلو کو دی بنکولو فنهاهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دینا منکل او دا اتفاقی نروا سورت دی بیزان لپکی یو ٹوٹا دزم کی خاص کی چی دا ازم کرتا لپنی مدر قوم خود دی پر افلانی طرف کی چکم فتل کی گیا با زمائی باقی بستائی نزان آروا صورت حرام نے او دا صورتم پکن آروا و حرام نے چی لازمہ کمی طالب ہر وندہ بانی در کچی تی کرا خو مال با دی پر پیداوار کی لسمن دانی او غلر آکے باقی بستائی نو پتہ نلگی جی دا لسمن پکی کی گی کنا کی دیشی لسمن پکی روشوی دی تبی تبی اغواری کی دیشی او کال بانی دیر سیوائی او زیادت شوی تبا بیا دیر اغواری غبا ام دا لس منا در کئی و دین ام ممانعات را غلی دام اتفاقی حرام و ناروا شورت دی باب اذا زرع بمال قوم بغیر اذنهم و کان فی ذالک صلاح لهم بی اجازت دبل چامال پا زراعت کی لگول جائز دی و تیر آغا پا کی سفید بی دیو کس مال لیتا سراو دا آغا دی اجازت بغیر طول پا کی کرونده مرونده شروع کی زراعت دیو نجگل پا کرا آغا فائدهی ندا جائز دی او پا دیکی آغا حدیث الغار بیا ذکر گئی کم جمخ کتا سلا پا کتاب البیوع کی مفصل ذکر شو باب اذا اشترا شیئن لغیره بغیر اذنه فرضیا مستقل باب کی مصنف رحمت اللہ علیہ قائم کرے ہو کہ او سلی بلد پارا شیرا کئی بغیر دا اجازت دا غنن وغفی رازی شی بیع الفضولی چی ورلوئی 2215 نمبر حدیث اسی مصنف رحمت اللہ علیہ دیل پارا ذکر کئی چی غیو کس د مزدور په مزدورۍ کې چې هغه ورسره پاتې شو وادي اړي هغه کې ورلا اروانده شروع کړی و نو هغه کې آمدنی کړی و پیداوار یې واشو غوا نو دغه خادمان مادیمان کې جوړ شو ټول بیا غل ورکل وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو ممرا قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثه نفر يمشون اخذهم المطر فآووا الى غار في جبل فانحط على فم غارهم صخره من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا اعمالا عملتموها صالحه لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم قال احدهم اللهم ان كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبيه صغار كنت ارعى عليهم فاذا رحت عليهم حلبت فبدات بوالدي اسقيهما قبل بنيا واني استاخرت ذات يوم ولم ات حتى امسيت فوجدتهما نائمين فحلبت كما كنت احلب فقمت عند رؤوسهما اكره ان اوقظهما واكره ان اسقي الصبيه والصبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك ففرج لنا فرجة نرى منها السماء ففرج الله فرأوا السماء وقال الآخر اللهم إن كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت منها فأبت حتى آتيها بمئة دينار فبغيت حتى جمعتها فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم الا بحقه فقلت فان كنت تعلم اني فعلته ابتغاء وجهك ففرج لنا فرجه ففرج وقال الثالث اللهم اني استاجرت اجيرا بفرق ارز فلما قضى عمله قال اعطني حقي فعرضت عليه فرغب عنه فلم ازل ازرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاتها فجاءني فقال اتق الله فقلت اذهب الى ذلك البقر ورعاتها فخذ فقال اتق الله ولا تستهزئ بي فقلت اني لا استهزئ بك فخذ فاخذه فان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرد ما بقي ففرج الله قال ابو عبد الله وقال ابن عقبه عن نافع فسعيت لا حديث فريق دير بارا ذكركم د مزدور پاغ دی اړای کې مزارعت شروع کړو کروندې کوله وی فلم ازل ازرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاتها همیشه می پدې کې کرونده کوله کوله تر دې چې د دین غوان او د اغي خادمان راجه مشهور یغه چې کله بیا د مزدوري او د دیاړی د مطالبې لپاره راغی دوه لوي د ارصد تادی بوزا باب اوقاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارض الخراج وارض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم باب د بیان د دې کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام رضی الله عنهم د اوقاف ذکر دارنګ د خراج چې کوم ځمکې دی دا غي ذکر او د صحابه کرام د مزارعت او د معاملې ذکر اوقاف جمع د وقفنا آیا په وقف سره د مالک د ملکیت نه راشي و دي کنه نو جمهور علما حتی چې صاحبین په مذهب حنفی کې داوي چې یو سړی ځمکه وقف کا او خپل سمال وقف کو نو په دې وقف سره دا د ملکیت نه وته د الله په ملکیت کې داخل شو دا شی د اوس نه خرصول شي نه پکې رجوع کول شي نه چاله وکول شي او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ له منسوب دي چې هغه وایي او وقف سره د دې واقف د ملکیت نه راشي نو چې ترې رجوع کوي رجوع کول شي او صحیح خبر دا چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ له دې عموم سره دا قول منسوب قول سید دی چې هغه دا عام خبره کوي چې یو شی وقف کو استاد ملکیت نه نوزي بلکې د وقف په یو خاص قسم او یو خاص نوع کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې دا د ملکیت نه نوزي چې کله واقف دی یو شی منافع او فائدې چې له وقف کې او اصل شی دی وقف کړي نو په دې سره وي دا د ملکیت نه نوزي دا یو چې زما د دې ځمکې زما د دې باغ چې کومه آمدنی راځي کوم پیداوار دی نو دا د الله لپاره وقف دی نو په داسې قسم وقف سره امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی دا ځمکه او دا باغ د دې واقف د ملکیت نه نوزي ارض الخراج دا ارض مکی لوی لشی چې امام دا په زور باندې فتح کا د مسلمانانو خلیفہ دې د کافرونو په زور کوم ځمکه واغستا او په هغه باندې بیا ټیکس مقرر کی کافر لوی تاسو پکې لګیای خدا ټیکس در باندې او یا غد مکه چې په زور کې نه راغستې خو کافر سره صلح او شوا دې لب ارض الخراج ویل شي چې ټیکس په مقرری او صحابه کرام مزارعت کړلې ځمکه په کروندې غستې خلکو لري ورکړي دي معاملات کړي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر تصدق بأصله لا يباع ولكن ينفق ثمره فتصدق به نبي الاسلام عمر رضي الله عنه لويلي كتاب الوصايا كي بداراشي 2763 نمبر حديث كتر باغ صدق كل غواري نو ددي اصل صدقتا الى بخرسي بنا او ددي شي كما ميورا دي نو دا غريبانان او فقراء باندي وقفي غيل بملاوي كي تقسيمي كي بفي فتصدق به خیرات کو په دی باندې او بیا په دی خیرات کولو میوه و به قال حدثنا صدق قال اخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن سمعان به قال قال عمر رضي الله عنه لولا اخر المسلمين ما فتحت قريه الا قسمتها بين اهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم تمر عمر رضي الله عنه فرمایلی کوئی کما سره اخیرا نو درستو مسلمانانو غم نه وي چې غیله بیا د صفات نشي نو کم کله او کم علاقه شفه حکیدان او داغید از مکه و ماد اغیف اهل واده تقسیمول په مجاهدین لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خیبر از مکه تقسیم کړی و جوابو یې تقسیم کا هر چاله هیتی ورکی او یې خپل عیسی يهوديان لور کې تاسو ته کرونده کوي او نیم پیداوار به زمونږ نیم بس تاسو وي د عمر رضی الله عنه په وخت کې فتوحات ډیر زیات شول وكما زمك شبه فتح كده اغلب المجاهدين ما نتقسموا له يا عمر رضي الله عنه لا سوچ او فکر کو چی دغه شانتی فتوحات دیاتی کی مسلمانان د کفار زمکی نسی او دا مالونه پر مجاهدین ما نتقسمی نو دا خو با پرستانو مسلمانان الاخرانو خلق لا صفات دي شهر سب دي خلق حق ور دي او جیداد نبی شي عمر رضي الله عنه وی چې کم علاقی فتح کیږي بلاغیز مکی به عمده خلق لمو ورکو چې دا غي هغه پیداوار به نیم راړي یا پیسې به مول راکې نو بیت المال کې بیت المال کې ټول مسلمانانو حق دی. ابتدا کې وسره باندې صحابه کرامو خلاف هم کړو ایور لوی چې په هغه طریقه باندې تقسیمو لکه نبی صلی الله علیه وسلم دې تقسیمو نه وګدا واقعا امام یوسف رحمت الله علیه کتاب الخراج کې ذکر کړی دا. بیا عمر رضی الله عنه ورلوی چې دا څنګه کوم چې الله پیغمبر علیه السلام کوم فیصله کړی دا الله کتاب ته وی دغه مخالفت وکم الله دې مال دا توفیق نه راکړي چې دا سی ویو کوم په زما یو خپل رائے دا تاسو مخلي کېدم نو که تاسو راځه اتفاق کوی خپقه او کني منی د نبی کریم علیه السلام طریقه موجوده د صحابه کرام سره په دې متفق شو کله به کوم من کنا فتح کېدل نو هغه خلکو باندې به ټیکس مقررولو هغه ځمکه به بعضی خلکو له پری خودی صلح وکیدې چې دومره پیسې تاسو په کال کې مسلمانانو لور کوي نو ابد بیت المال شوه په مجاهدین او مسلمانانو په تقسیم یې دي. عمر رضی الله عنه لولا اخر المسلمین چرته ما سره د مسلمانانو د اخیرانو غم نه وي یغیر باډو صفات نشي نو نبا فتح کړي او کله مگر ما به تقسیمول په من داخل لاغي کې لکه څنګه چې نبی رسول الله صلوات الله علیه وسلم په مجاهدین تقسیمول. باب من احیا ارضا مواتا دا د بیان د دې کې چې بنجر او غیر آباد زمکه آباده کا ارض موات اغلوي چې بنجر زمکه دا غیر آباد دا د چا ملکیت نه ده. اسلامی خلیفہ د مسلمانانو مشر دا اعلان کی سوم رئیس چې چا آباده کنه دا غش ولا جایز دی. ورا ذلک علی فی ارض الخراب بالکوفه علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ دا د کوفی غیر آباد از مکه کی مناسب غنلیو دا از مکه بنجرا او غیر آباد پرتو نو اعلان وکړو چا چې د از مکه آباده ک سوم رئیس آباده کدا بدری کروندې پکې شروع کا استوګ نه پکې شروع کا. وقال عمر من احیا ارضا میته فهي له عمر رضی الله عنه فرمایلی چاشی او غیر آباد او بنجر از مکه آباد کنده ده دا به اغز مکه ته چا ملکیت نی دیو کس ملکیت ته او د مکه نه کری اسی ډاګا او میدان دی خنو پدی کی چاله اختیار نشته چې دالي آبادای یادی او کلی والا دی او علاقه شاملات دي چې د ټول خلکو ساروی په کیسری اغه کې غیاګانی او لږیرا خطرې ټول کړې نه په شریګه باندې راشه ترای نو په دې کې چاله اجازه نشته چې له ځان له پکې تیسرا کاو کې دا ما آباده کا. ويروى عن عمرو بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن عوف رضي الله عنه د نبی اسلام نن نقل کړی چې غیر آباد از مکه آباد کړو دا ددنه هو قال او عمرو بن عوف رضي الله عنه فرمایلی دی فی غیر حق مسلم ری مطلب دا دی چې دا احیا به د مسلمان په حق او جیدات کې نیوي چې یو مسلمان حق او جیدات دی او ته د ازمکه غیر آباد پرته ده بنجر د راشه دی آبادو. وليس لعرق الظالم فيه حق د عرق نه مراد مکه ده. مطلب دا دی ظالم له په پردې ازمکه کې د کروندې څخه حق نشته. پردې ازمکه دا یو ظالم راغی په هغه کې کرونده کوي نو یې پرد ظالم له فرادئ مکه کې د کروندې کول صحاب نه حاصل ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم جابر رضي الله عنه له سيد نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل کړی دي چې فرادئ مکه چې د چا ملکیت ته لاغلي اجازه نه بغیر به څوک نه آبادای او باغی کې ظالم له کروندې صحاب نه حاصل. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعمر ارضا ليست لاحد فهي احق به شاش اباد تذاس مكا شي اغد شا حق ني لچا ملكيت ني فدي دي حقدار دي دا دشوا قسم بسوري عرب كي ديري خلاو ميري دي غير اباد ازمكي دي لا حكومه قانون دار چې باز خلق اسم رزمك عبادول اسم دا غي ملكيات قرضي دا غزي دا خلق دفاع. قال عروة قضى به عمر في خلافته عروة بن زبير وي في عمر رضي الله عنه بخفل دور حكومتك فريبا عند في سلك ريوان غير عباد ازمك شا عبادك او دا شا ملكيات مين دا بذلي كسوي دا بحق داروي. باب دا باب دا بلا ترجمه فريك مصنف رحمة الله عليه حدیث عبد الله بن عمر ذکر کوي رضی الله عنه او باغی کې د ذل حلیفې د زمکی او دوادې ذکر راځي. مقصود پرې باب بلا ترجمه سره د امام بخاری رحمت الله علیه دا دی چې کوم زمکی د ذل حلیفې سره ملصق او پیوست دي نو پدې کې چاله دا اختیار نشته چې دا غیر آباد ځمکې یو ځای آبادو، ځکه دا عامې او مشترکې ځمکې دي، د حاجیانو د مسافرو د پاتې کېدو لپاره دي. نو څوک دې پدې کې خپل ملکیت نه راوړي او دا د آبادۍ نه. وبه قال حدثنا قتيبة وقال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أري وهو في معرته بذي الحليفة في بطن الواني. النبي كريم صلى الله عليه وسلم لخوف كي أخو لشول أو أغد شفيد راكو زيدو فزيك وفزو الحليفة مقام كي دغ خلف منس كي معرث دي لولي شي چي دشفي فأخير كي نأرام دفار مسافر راكو شي. النبي كريم صلى الله عليه وسلم لخوف كي أخو لشول او هغه د شپې د راکوزیدو په هغه ځای کې او په ذل حلیفه کې د دې خپل په منځ کې. فقیل له انك ببطحاء مبارکه ورلول شول چې په یو مبارک میدان او خور کې او مخې ذکر شو تاسو له ویل شو چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې صلی فی هذا الواد المبارک دی روایت کې برست راځي ورلول شول چې مبارک وادي او خور کې فریقی موضوع کا حج او عمرې نیت وکا. فقال موسی ابن عقبه وقد اناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيف به. مولا سالم په هغه ځکه او خکینول و چې عبد الله ابن عمر صاحب په کوم ځای کې غیله او خکینولا يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی اسلام د زیدو د زيت اعلی شي کوم ځای چې نبی اسلام او خکینول و ناس نه یم کوشش کول چې په هغه ځای کې او خکینې اول ځای را کوشي. وهو اسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق وسط من ذلك. وإذا د دې جمعات د دې خور په منځ کې چې کوم جمعات ته نو دا غینه د اعلان دی طرف دی چې دلاري او داغي په منځ کې درمیانه ځای وو. او به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا شعيب بن اسحاق عن الاوزاعي قال حدثني يحيى عن عكرمه عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الليل اتاني ات من ربي. النبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمایلی چې بیگا مالا الله دې طرف نه ورات مون کې راغله او هو بالعقیق نبی اسلام په وادي عقیق کې و دې کوم کې چې اوس د ذل حلیفه مسجد جوړ دې اوس په دینو میادي کې وادي العقیق انصلي في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجه فلي مبارك خور کې موضوع کا او د عمرې او د حج اراده وکا. نبی اسلام صلوات والسلام حج قران کړه او العمره وا ان فدغ احرام کې بیا حج کړه. باب اذا قال رب الارض اقرك ما اقرك الله. بعد في بيان ذلك چې دزمکه مالک چالووي تراغري برقرار فیدم ترکم چې الله برقرار پری خدای ولم يذكر اجلا معلوما فهما على تراضيهما او سمعلوما نه ذکر نکي په اجاره کې ادارنګ په مزارعت کې ندی چې په سبا اند رضا شو لږ شرط پابندي او پرې باندې لازم وي. مصنف رحمت الله علیه غرض په دې ترجمه الباب سره داره چې په مزارعت کې مده ذکر کول څه لازم او ضروری نه دي، څه شرط نه لري. لکه مخکې باب کې ذکر شو الباب اذا لم يشترط السنين في المزارعه پای کې موږ چې امام بخاری مذهب داري دا مذهب حنفی دی خو غوي تر یو فصل پورې به دا مدت وي. فصل چې ختم شو نو بیا دې رب الارض له اختیار ده کله دا معامله مخکې جاری ساتل غواړي او که ختمه یې. وبه قال حدثنا احمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال اخبرني نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حا وقال عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجل اليهود والنصارى من ارض الحجاز. عمر رضي الله عنه يهوديان ونصارى ارض الحجاز نشرني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر اراد اخراج اليهود منها. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله غالب شو فتح حاصل کړه په خیبر باندې د یهودیانو د شړلو اراده وکړه چې دین یو شړی وکانه د ارض حين ظهر علیها لله ولرسوله وللمؤمنین. نبی علیہ السلام چې کله په خیبر باندې غالب شو نو د اعظم کړه الله او د رسول او د مسلمانانو د پاره وا فاراد اخراج اليهود منها. نبی علیہ السلام اراده کړو چې یهودیان ته وشړي. فسالت اليهود رسول الله صلی الله علیه وسلم ليقرهم بها على ان يفوا عملها ولهم نصف الثمر. یهودیانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لدا سوال او فریاد کړو چې دای دې په دې ځمکه باندې خیر د برقرار او باقی فری دي پرې شرط باندې چې بدلی کروند کوي پرې کې به مهنت کوي او نیمه میوه بدلی نیمه مسلمانانو لور کوي. وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا نبي الاسلام عليه خسيدا من تاسو قدي باندې برقرار په دې سمره چې زمو خو خشي او کله چې مخ خو بس بیا به متلرکو فقروا بها حتى ادلاهم عمر الى تيماء واريحا دای برقرار په دې باندې تر دې چې عمر رضی الله عنه دور خلافت کړی بیا دین جلاوتن فل اشر لشول تيماء او اريحا خار لو شر لشول چې دا په شام کې د شام په نواحي او اطرافو کې خارو نو مشام له ورواړو یورپ له ورنځ دی کل باب ما كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعه والثمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اصحابه مرغري ديوبل سربي غمخاري کولا مدد به کولو فزراعت او میوه کی زمکه چې ديوبل لا کروندي ور کولی میوه به ور کولی ديوبل سربي مواسات کولو غمخاري مدد به کولو وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي عن ابي النجاشي مولى رافع بن خديج قال سمعت رافع بن خديج بن رافع عن عمه ظهير بن رافع قال ظهير رافع بن خديج دخل تر ظهير بن رافع له روايه نقل كي ولقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان بنا رافقا ومن نبی صلی الله علیه و سلم دا شکار نه من کړو چېږي کې مولا یو سہولت یو کار نبی صلی الله علیه و سلم ته نه قل تو نو رافع ابن خدیج رضی الله عنه ور لسم دستی وي ما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم فهو حق یسو نبی صلی الله علیه و سلم فرمایلی دی نو حق دی ځکه په دې مخ کې جمله کې ظاهرا یو شکوه غونته معلومه ده الاتری زهیر نبی کریم صلی الله علیه و سلم نے یو قسم شکایت او د خفغان اظهار کی چې ګوره یو کار کې زموږ سہولت او نبی رسول الله ته منکو بلی ور لسم دستی وای ترلا جواب ور کو چنا نبی رسول الله علیکم خبره کړی هغه حق ده دعانی رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ما تصنعون بمحاقلکم نبی رسول الله والسلام زرا غخته ومن مال ویلی تاسو د خپل باغونو سره څه کوي قلت نما ورلویل نواجرها على الربيع وعلى الاوسق من التمر والشعير موږ داخل کله په اجاره ورکو په نیمه ورکو په برخه ورکو على الربيع فاغ الخطوبات د لختو په غاړه او اړخ باندې چې کوم فصل کیږي نو پاغي موږ ورلوایو چې د لختي په غاړه باندې کوم بوټي دي او کوم فصل کیږي نو دا به زمای باقی بستای سرونده به تکي وعلى الاوسق من التمر والشعير او معين مقدار سو وسق ور لخیو چې ور بشو د کجورو نه بمون لرا کوي باقی بس تاسو خو مونږ له بد سر نه دومره دومره را کوي قال لا تفعلوا نبی صلی الله علیه و سلم لدا سی مکوي چې تاسو د لختو پر اړه ما نزان لخاص کوي او یو معین مقدار ور لوټا کوي ازرعوها وازرعوها یا دا مکه په خپل کړی یا بل په کروند ور کوي او امسکوها یا ځان سره اوساتای بچاله ور کوي نه او په دې طریقه باندې معامله مکوي دا ناروا ده قال رافع قلت سمعا وطاعه رافع ابن خديج رضي الله عنه چې نبی رسول الله دا خبره کوي ما ورلوي چې په سر سترګو باندې موږ لمنظور ده و به قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا الاوزاعي عن عطاء عن جابر قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف قال کو بزمه کې په کروند ورکولې په درې ما سلور ما ونی باندې فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي رسول الله والسلام ورلا استحبابي حکم کړو ارشادي حکم من كان له ارض فليزرعها او ليمنحها چا چې زمکه یې یادې په خپلو کړی یادې بل مسلمان دور له اسی ورکی فإن لم يفعل کچا سره خېګل نشي کوله اسی نشي ورکوله فليمتك ارضه بس مګر دې اذان سره وساتي وقال الربيع بن نافع ابو توبا حدثنا معاويه عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه فان ابى فليمسك ارضه د چا چې زمکي نخپل دی وکړي یا بل مسلمان رول لري اسی او بغیر د سعي وزن ورکی او کنه د دین لري انکار کوي نه خپل کړي نه بل ورکی بس بیا ځان سره د غشانتي اشاره کوي خو په دې دی نه ورکی چې په دې لختي باندې کمبوټي دی یا کوم کاروندا او فصل کې یا به زبای باقی بسای یا دا چې په نیمه دی نه ورکی چې مال به پکې دومره دومره راکې باقی بسای وبه قال حدثنا قبيسة قال حدثنا سفيان عن عمرو قال ذكرته لطاووس فقال يزرع قال ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه نبي الاسلام ده مزارعتنا من نذكره ولكن قال لكن داسي فرمائي لي ان يمنح احدكم اخاه خير له من ان ياخذ شيئا معلوما يوصل يقول المسلمان رو لاسي وركي بغير دعي وزنه دا ور لغوره دي د دینه چې په دې باندې تیرس اجرت او مزدوري واخلي. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر كان يثري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه بخل باغونه دا په کرایه ورکول د نبی اسلام په زمانه کې. وابي بکر و عمر و عثمان ابو بکر و عمر و عثمان رضي الله تعالى عنهم په زمانه کې. وصدر من اماره معاويه او د معاويه رضي الله عنه چې کله مشريش و اميريش و داغي په ابتدائي وخت کې باغونه به په کرایه ورکول. ثم حدث عن رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. يا ورنه حديث بيان به رافع بن خديج رضي الله عنه د نبي اسلام نه نقل کړي چې غي د دې باغونو په کرایه ورکول نه منه فرمایلی دا. فذهب ابن عمر الى رافع وذهبت معه. نافع وي ابن عمر ته رافع بن خديج لاله زم ورسره و فساله نو تپوست نو کو فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. رافع بن خديج ورلوش او نبي عليه الصلاه والسلام تباغون ذكرائي وركلنا من فرمائي لذا. فقال ابن عمر ابن عمر سيب ورلوي قد علمت أننا كنا نكري مزارعنا أهل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالى خبطة ذا منبا داخل باغون فكرائي وركل ذا نبي الإسلام فزمانك بما على الأربعاء داغ في داوار فعوز جد لخطو فغار أو أرخ براخته وشيء من التبني أو بس متعين شد بوسنا شدوم ربوس بكمال براكي باكي بستائي یا د دې لختي په غاړه چې کوم سکی دا به زمای باقی وستایي. نو د دې نوم نبی رسول الله صلوات الله علیه و سلم باقی د عام مزارعت نه خوینی منه کړی. مطلب د عبد الله بن عمر رضی الله عنه دا چې رافع ابن خدیج لوی دا چې څنګه د عمومي من روایت نقل کین دا مال درس نختاری بلکې دا خاصه او معین طریقه ممنوعه. لکه د رافع ابن خدیج رضی الله عنه په خپل مفصل روایت کې دا سراغلی مخکتی فرشت وبم راشي چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د دینه منه فرمایلی و چې یو معین پیداوار دی یا څه دا به ما درکې یا یو معین حصہ د زمکه دی یا څه چې د دې فصل به زماوي باقي عموما زمکه په کرایه ورکول منه نه دي. او د منه چې کوم ممانعت راغلی نه ها عن کراء المزارع د دې دری جوابونه په اصطلاح کې تاسو واوریدل جمهور د دې دری جوابونه کوي. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن قال عن شهاب قال اخبرني سالم أن عبد الله بن عمر قال كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تقرى ثم خشي عبد الله. سالم ويش عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما فرمائني كما لبدأ رشد النبي صلى الله عليه وسلم فزمانك بزمك بكرايا ورفولش به وثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض. يا عبد الله بن عمر سيبدين ويريده چ اسنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې بارک سنو حکم کړی چې رافع ابن خدیج رضی الله عنه له یاد یو مال پته نیوی. نو بیا د ازمکی او باغونه په کرایه ورکول پرې خدل چې موږ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نه منه نه و بلکې یو خاص قسم او د نوع نه منه و. رافع ابن خدیج رضی الله عنه روایت نقل کوي نو کې دې چې نبی رسول الله اخر کې بیا سنو حکم کړی مال پته نی خدای د هغه ورع او تقوا و چې بیا د ازمکی او د باغونو دا کرایه ورکول پرې خدل. باب کراء الارض بالذهب والفضه. زمکه شاله په کرایه ورکول وسروزرو او سپینوزرو مطلب دا په پیسو باندې شاله په کرایه ورکول لکه زموږ د مروجه نوټونه دا د سپینوزرو قائم مقام دي او په خوابه د سروزرو پیسې چې غي نه دینارونه ویل کې دي. وقال ابن عباس ان امثل ما انتم صانعون ان تستاجروا الارض البيضاء من السنه الى السنه. و یقینا افضل هغه چې تاسو یې کوي دا چې په اجاره او کرایه باندې واخلې خالص مکه تر کال نه راوخلې تر کال پورې ځان د شکوک او شبهاتونو بچ کوي نو مزارعت پرې دی او په کیسو باندې مکه اخلي چې دی د اجاره ویل شي دی د کرایه ویل شي دی د پټېکا ویل شي. او به قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن حنظله بن قيس عن رافع ابن خديج قال حدثني عمايا. رافع ابن خديج وش مال زماد بوتهم وحديث بيان كلي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تري بس مكي بكرائي وركول إذا نبي الإسلام فزمانك بما ينبت على الأربعاء فأغفت الباني تدري لخطو أو نالو فغارو بان دراخيني أو بشيء يستثنيه صاحب الأرض يا في يوسي السراب يو في داوار كرت مستثنى كولو بدز مكي دي مالك إذا سرنا بمال دمر دمر من راكي. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ونبي الاسلام من دين منكو دي معين صورتنا فقلت لرافع وما رافع رضي الله عنه لو فكيف هي بالدينار والدراهم وما ورلوي چې په درهم او دینار باندې د زمکی په کرایه ورکول څنګه دي فقال رافع ليس بها باس بالدينار والدرهم رافع رضي الله عنه لوي چې په دراهم او دینار باندې زمکه په کرایه ورکه یا اخلي په دې کې سم مانعت نشته حرج به نشته وكأن الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه يقول ليس ابن سعد رحمه الله ليس ابن سعد وي لكم شي نشي نبي صلى الله عليه وسلم منا كرينا لك يو عقل من كس يغ حلال و حرام في جن يغفري كي سوش و فكر كي نو بدا جائز و نغني لما فيه من المخاطرة ذكا پا ديكي خطرة دا پتر لگي چه پیداوار با اوشي کنا چلا کم ایسا دا مستثنا کرد چه لس مرابط مال راکے پتر لگي چه لس مرابط ازما کا اوم کی کنا دا کم خاص دے چه تنطب متعین کرد چه دی دختی پا غالا بانده با میوز مای باکی بستایی نو پتا نلگی چه دا باوشی دا دینا سیوا بایی که نمانیا وی که عقل من سره چه پا حلال و حرام کوئیگی نو که پا دیمان دا نبی الاسلام چه سوچ و فکرو که نده بور لجائز و نوائی قال ابو عبدالله من ها هنا قول اللیث و کأن الذی نهی عن ذلك امام بخاری رحمت اللہ علیه وی جدید نراواخ لی و کأن الذی دا دلیث ابن سعد قول لی دا حدیث سننا بابن عباب دي بلا ترجمة وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال الحا وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث عنده رجل من أهل البادية عباب بلا ترجمة منزلي لفصل باب سابقنا ابو هريره رضی الله عنه چې نبی رسول الله والسلام یو ځل خبرې کولې او خوا کې ورسره یو باندې چې بناستو زمیدار وی فرمایل نبی رسول الله چې ان رجلا من اهل الجنه استاذن ربه في الزرع یو جنتی باز خپل ربنا په جنت کې سوال وکي چې دلته کروندې اجازه توکي فقال له ولست في ما شئتان ولا بورلوي آیات فاغ نعمتو فيني چې استاخو خشي کروندا او زمیدار سره غواړي قال بلا دی بوچه قولی نارب زما بلا حرف جواب دی فدیس را ابطال دی نفی سابق رازی بلا بلکی ربا زب اغا نعمتونو کیم چی زما خوخشی ولیکن احبو ان ازرع لیکن نامی خوخده چیز کروندو کم زمیدارمی خوخده قال فبادر الطرف نباته و استواؤه و استحساده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل لی بتخمو کری مدستر کو پرب کې باغ زرغون شي نیغ بودريږي او د لوکول وخت به راشي بس دستر کو پرب کې به دا ټول خبرې تخم مستل دا غیر اختل هغه په خپل پړنۍ باندې ودریدل او د لو او د ریبل وخت راتلل فکان امثال الجبال نو دومره پیداوار وو کې لکه د غرونو په شان د غرونو په شان ډيري بدري فصل نختار شي فيقول الله تعالى دونك يا ابن ادم فانه لا يشبعك الا يشبعك شيء الله رب العالمین بولوی اے بنی آدم دا واخلا نمړی تاله څه شی ګور ته په دې نعمتونو کې نمړیږي او د کروندې تمنا کې فقال الاعرابی والله لا تجده الا قرشيا او انصاريا نو دې باندې چې نبی اسلام له ویلو قسم په الله دا کس چې دا کوم کروند غواړي د دې غختون کړي دې بیا قرشی یا انصاری فإنهم اصحاب زرع لکه دا فصل خاوندان دي او دا یو وخت دی نه په جنت کې دا غواړي چې موږ د کروندا او زمیدار وو او اما نحن فلسنا به اصحاب زرع او موږ چې نو موږ بس د فصل خاوندان نه یو فضحك النبي صلى الله عليه وسلم نبی کریم عليه الصلاه والسلام خان دل تبسم او فرمایل باب ما جاء في الغرس باب د بیان د دې کې چې د اونې هرل او داغی نالو مبارکتم روایت راغلی چې اون نال کې وی کری وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سهل بن سعد انه قال فحديث سهل رضي الله عنه في كتاب الجمعه كم 933 نمبر باندې تیر شوه كتاب الاطعمه جلد ثاني كم تاسو له 5403 نمبر باندې تیر شوه وي ان كنا لنفرح بيوم الجمعه كانت لنا عجوز تاخذ من اصول سلق لنا كنا نغرسه في اربعائنا چې چکندرو هغه ویخونه به را ماتول، کم چې به مونږ په خپلو پټو کې د لختو په غاړه او اړخ باندې کرلي وو. فتجعله في قدر لها، دا به په یو کټوي کې چول جوشول به. فتجعل في حبات من شعير، دا به په اوربشو دانی واچولي. لا اعلم الا انه قال ليس فيه شحم ولا وذك، فإذا صلينا الجمعة زرنا فقربته إلينا فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة. حديث مخيط إرشبه سيدة مصنف رحمة الله لذي ذكر ذكركو شبوتي نارول أو كرل أو داغي شكم بيخوني كلا غراماتول مدغ زنانبا جي كندرو أغو بيخون رامات كل أو دابي فكرتوي كي جوشول صحابة إكرام لبيت الجمعة برد باندي پخكده وانتي تيار كدو لجمعة مزنا بس بدا غرمير وطي أغي دي سرخ وراء. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال يقولون ان ابا هريره يكثر الحديث. واذا خلق جبو رضي الله عنه غير حديث بياني الحديث في كتاب العلم في 118 نمبر بان امتير شبه وكتاب البيوع كم تسلتير شو باب ما جاء في قول الله تعالى فاذا قضيت الصلاه 2047 نمبر حديث. ويوالله الموعد، الله سره زموږ وعده ده. عند الله تجتمع الخصوم، د الله روان دی بجګړ مار جمع کیږي. ويقولون ما للمهاجرين والانصار لا يحدثون مثل احاديثه، وان اخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالاسواق، وان اخوتي من الانصار كان يشغلهم عمل اموالهم، وكنت امرا مسكينا الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بلء بطني، فاحضر حين يغيبون واعي حين ينسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمعه إلى صدره فينثى من مقالتي شيئا أبدا، فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، ثم جمعتها إلى صدري، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا، والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى الرحيم. ترى أخير ذي البيم آيات بوري إلى 160 نمبر آيات دي لسورة بقري. فهي أحاديث في تروان دي ذكر راغلي بوت نالول بوت كرل ومخي كي ذكر راغلي وشي كنا نغرسه في أربعائنا. أو فهي كده ذكر راغلي چی زمون کم انصار رونو نکان یشغلهم عمل اموالهم، چی غیب پا خپلو مالونو باغون وزمکو کی عمل کولو کروندی بے کولی غیب پا کی مشغولو او ما بدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حادیث و غیدل. هذا واللہ تعالی اعلم، وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.